อันนี้ต้องอาศัยสติและสัมปชัญญะทั้งแต่สาทกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะโดยที่สำคัญที่สุดก็คืออสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยนะเพื่อจะทรงแสดงธรรมที่เป็นอนุภาพอันเป็นเหตุให้สำเร็จในกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยนะที่จะเจริญได้ดีและต่อเนื่องก็ต้องมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาก็คือคนที่จะเจริญประสบความสำเร็จเนี่ยนะจะต้องมีสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิและก็สัมมาสติเพราะว่าอาตาปีนี้เป็นชื่อของสัมมาวายามะหรือสัมมาประธานสัมปชาโนก็คือสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นก็คือสัมมาทิฏฐิสติมามีสติก็คือสัมมาสตินั่นเองนะวิปัสสนาที่จะเจริญเติบโตได้เนี่ยยังไงก็ต้องเจริญในองค์มรรคเนี่ยนะการปฏิบัติธรรมทั้งหลายยังไงก็ไม่พ้นไปจากอริยมรรคตัวไหนที่จะเพิ่มพูนองค์มรรคตัวไหนให้มีกำลังให้เจริญถึงความแก่กล้า ยิ่งขึ้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการพิจารณาตัวปัญญาเนี่ยนะปัญญาที่พิจารณารูปทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะทีนี้ไอ้ตัวปัญญาอันนั้นเจ้าต้องได้รับการอุดหนุนด้วยอาตาปีสัมปชาโนและสติมาเนี่ยนะเป็นตัวอุดหนุนนะเป็นตัวอุดหนุนเหมือนกับว่าปัญญานี่เป็นเครื่องวิจัยเป็นเครื่องวิจัยเป็นเครื่องใคร่ครวญอาศัยความเพียรนี่มาคอยอุปถัมภ์เป็นพลังงานให้อาศัยสัมปชัญญะความรอบคอบเป็นคอยเรียกว่าคอยตรวจตราคอยแวดล้อมแล้วก็สติคอยหนุนอยู่ไม่ให้มีการเผลอเนี่ยนะเป็นคอยสติคอยเตือนคอยกระตุ้นเตือนอยู่ตลอดเวลามันเป็นการเจริญกายานุปัสสนาและก็วิธีการเจริญกายานุปัสสนาด้วยอาตาปีสัมปชาโนแล้วก็สติมาอย่างนี้แล้วถ้าพิจารณาถูกจริงก็จะละกิเลสทั้งหลายละความเศร้าหมองทั้งหลายวินัยะโลเกวินัยตัวนั้นเป็นการกำจัดเนี่ยนะโดยปกติแล้ววินัยะวินัยตัวนั้นเนี่ยกำจัดด้วยอะไรด้วยตะทังฆะปหารด้วยวิขัมภนะปหารเนี่ยนะกำจัดด้วยอนัสสังวรวินัยและปหานวินัยกำจัดด้วยสติสังวรญาณสังวรกำจัดด้วยตะทังฆะปหารและวิขัมภนะปหารกำจัดอะไรอภิชฌาโทมนัสสังกำจัดอภิชฌาและโทมนัสออกได้เนี่ยนะอภิชาคือความยินติดข้องโทมนัสคือความเสียใจอันวินัยได้แก่พรากออกด้วยแต่ทางข้าพหารพรากออกไปด้วยการพรากออกไปด้วยองค์นั้นก็คือแต่ทางข้าพหารนะด้วยวิปัสสนาทั้งหลายแล้วก็พรากออกด้วยการข่มไว้ก็คือวิขัมภนะปหารเนี่ยนะก็คือพรากด้วยสมถะและวิปัสสนานะผู้ที่เจริญอย่างนี้เนี่ยนะใจจะห่างออกจากบาปอกุศลด้วยสมถะและวิปัสสนาโลเกในโลกเนี่ยนะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกไหนก็โลกคือกายนั่นแหละเนี่ยนะก็ละความดีใจความเสียใจในกายนั่นแหละกายพระองค์ประสงค์เอาว่าโลกเพราะอัตถะว่ากายนี้อย่างไรก็ต้องสลายแตกสลายกายนี้ที่แตกสลายกายนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นโลกเพราะโลกแปลว่าแตกสลายหรือต้องทำลายไปพระภิกษุถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ชื่อว่าโลกด้วยอัตถะว่าไกรพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าด้วยอัตว่าแตกสลายแตกทำลายไปกระจัดกระจายไปนั่นแหละเลยเรียกว่าโลกแต่เพราะเหตุที่เธอไม่ใช่จะละอภิชฌาและโทมนัสได้เฉพาะเพียงภายในกายเท่านั้นถ้าพิจารณาอย่างดีก็จะละอภิชฌาและโทมนัสในเวทนาละอภิชาและโทมนัสในจิตละอภิชาและโทมนัสในธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นในคัมภีร์วิพังก็เลยกล่าวว่าโลกคือขันห้าเพราะขันห้าเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายรูปก็แตกสลายเวทนาก็แตกสลายสัญญาก็แตกสลายสังขารก็แตกสลายวิญญาณก็แตกสลายเมื่อสิ่งเหล่านี้แตกสลายปัญญาที่พิจารณาอย่างละเอียดสุขุมรอบคอบก็จะกำจัดอภิชาและโทมนัสออกไปได้เนี่ยนะในกายเวทนาจิตธรรมในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะเห็นความแตกสลายความสิ้นความแตกทำลายของขันห้าเหล่านี้ อีกอย่างหนึ่งเพราะธรรมเหล่านั้นถูกนับว่าโลกในคำว่าโลกเพราะอัตถุธาระโลกก็คือคำว่าโลกนี่เป็นบทที่ยกขึ้นเอามากล่าวก่อน แล้วโลกคืออันไหนล่ะโลกก็คือกายเนี่ยนะก็คำขยายของคำว่าโลกก็คือกายหรือคำว่าหมายถึงขันธ์ห้านั่นเองมันเมื่อพิจารณาอย่างนี้ใคร่ครวญตามนี้ได้อย่างแท้จริงก็จะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสคือหลักการเจริญธรรมะในพระศาสนานี้เมื่อกำหนดรู้สิ่งที่กำหนดรู้ก็จะละในสิ่งที่ควรละและเป็นการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญถ้ากำหนดรู้ถูกต้องจะมีการละสิ่งที่ควรละจะมีการเจริญในสิ่งที่ควรเจริญอะไรที่ควรทิ้งออกไปก็ทิ้งออกไปเหมือนกับเราค้าขายใช่ไหมถ้าคนที่ค้าขายถูกต้องฉลาดสิ่งที่ต้องกำจัดออกไปคืออะไรความขาดทุนเป็นต้นเนี่ยนะหนี้สินเป็นต้นคือสิ่งที่ต้องกำจัดออกไปไอ้สิ่งที่ต้องเพิ่มพูนคืออะไรกำไรผลประโยชน์ฉันใดผู้ที่พิจารณากายอย่างถูกต้องมุ่งกำจัดอภิชฌาและโทมนัสเจริญด้วยสติและสัมปชัญญะเจริญด้วยปัญญายิ่งวิจัยรูปเท่าใดยิ่งใคร่ครวญรูปธรรมทั้งหลายเพียงใดอภิชฌาและโทมนัสก็ถูกกำจัดออกไปสติสัมปชัญญะสมถวิปัสสนาก็มีแต่เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นถูกเนี่ยนะนั่นจึงจะเป็นการเจริญที่ถูกต้องมันผู้ที่พิจารณามากเครื่องวัดอย่างหนึ่งก็บอกว่าละอกุศลออกไปเท่าใดเนี่ยนะเพราะว่าผลผลิตของการพิจารณาก็คือการกำจัดอภิชฌาและโทมนัสถ้าเจริญถูกต้องจริงสติสัมปชัญญะความเพียรแก่กล้ามีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมถ้านั่นน่ะถูกต้องทีนี้ถามว่าอภิชฌากับโทมนัสเนี่ยต่างจากนิวรณ์ไหมบอกไม่ต่างกันเพราะกามฉันทะนิวรณ์อยู่ด้วยศัพท์ว่าอภิชฌาพยาบาทนิวรณ์ก็อยู่ด้วยกับคำว่าโทมนัสเพราะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสนั้นก็คือการพิจารณาเพื่อกำจัดกามฉันทะนิวรณ์และพยาบาทนิวรณ์เป็นต้นเพราะถ้าละนิวรณ์2ตัวแล้วเนี่ยนิวรณ์อย่างอื่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่านิวรณ์ทั้งหลายแหละเนี่ยกามฉันทีนมิทานิวรณ์ก็เกิดร่วมกับอะไรก็เกิดร่วมกับกามฉันทะนั่นแหละทีนมิทะก็เกิดร่วมกับพยาบาทนั่นแหละอุทธัจจกุกกุจจก็เกิดร่วมกับพยาบาทนิวรณ์เนี่ยนะแล้ววิจิกิจฉาก็เป็นผลพวงของพวกกามฉันทะเป็นผลพวงผลผลิตของทีนมิทะเป็นต้นนั่นแหละแต่โดยพิเศษแล้วพระสูตรนี้พระองค์ตรัสถึงการละความยินดีที่มีกายสมบัติเป็นมูลด้วยการขจัดอภิชฌาออกไป ขจัดความยินร้ายที่มีกายวิบัติเป็นมูลอีกด้วยกำจัดโทมนัสอันหนึ่งตรัสการละความยินดีในกายด้วยการกำจัดอภิชฌาและความไม่ยินดีในการเจริญกายภาวนาด้วยการกำจัดโทมนัสตรัสการละการเพิ่มความสวยงามและความสุขเป็นต้นเข้าไปในกายที่ไม่มีอยู่จริงด้วยการกำจัดอภิชฌาการนำออกซึ่งความไม่สวยงามและเป็นทุกข์ที่มีอยู่จริงในกายด้วยการกำจัดโทมนัสคือผู้ที่พิจารณากายเนี่ยนะทวนอีกครั้งว่าพิจารณากายว่ากายเป็นที่เกิดของสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายนะพิจารณาว่ากายเหล่านี้เป็นที่รวมแห่งอวัยวะทั้งหลายมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นที่รวมของภูตรูปและอุปาทายรูปพิจารณาเห็นรูปกายเหล่านี้แหละมีลมหายใจเป็นเบื้องต้นกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดเจริญตามเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงเห็นเป็นทุกข์นะไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขเห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดทีนี้ถ้าเจริญตามนี้ถูกต้องก็จะละความยินดีที่ความบริบูรณ์ของรูปกายเนี่ยนะกายสมบัติเป็นมูลหมายความว่าดูดีว่างั้นเถอะพิจารณาเออมันก็ดีนะสุขภาพก็แข็งแรงผิวพรรณก็งามแก่ก็ยังไม่แก่เป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็ถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆเท่าไหร่อภิชฌาก็โตเอาโตเอาเนี่ยนะตัณหาก็โตเอาโตเอาเนี่ยนะเสร็จแล้วบอกโอ้ยนี่แย่แล้วนะเนี่ยแก่แล้วเป็นต้นเดือดร้อนละเสียใจอีกนะเสียอกเสียใจไปอีกก็แปลกนะว่าโอ้ยทำไมแก่ขนาดนี้เสียใจใช่บอกโอ้ยทำไมอะไรนะถ้าดูรถสัก10ปีเนี่ยโอ้ดีใจเลยนะจริงไม่จริงไม่รู้ดีใจก็ก่อนนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าบอกว่าโอ้เนี่ยดูเหมือนกันยังดีอยู่แบบดีใจแต่บอกเสียหายมากแล้วก็เศร้าใจเนี่ยนะ พราะว่าพระองค์ก็เลยบอกอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจให้พิจารณาอย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นยังไงก็ใคร่ควรตามที่มันเป็นเนี่ยนะไม่ใช่ถูกกายมันหลอกซะจนที่จริงกายเนี่ยอีกศัพท์หนึ่งเรียกมหาพูดเนี่ยนะถ้าเรียกว่าผีหลอกมันก็ไม่ผิดอะไรหรอกนะผีหลอกให้ติดให้ชอบเสร็จก็หลอกให้กลัวให้เครียดเลยนะกับรูปกายเนี่ยนะอันหนึ่งตรัสการละความยินดีในกายด้วยการกำจัดอภิชฌาใช่ไหมเพราะมัวมันยินดีมากติดข้องในกายด้วยพระองค์ก็เลยสอนว่าต้องกำจัดอภิชฌานะอย่าไปติดเข้ามานะไม่ใช่ว่าเราติดในกายแค่ไหนแล้วกายมันติดกับเราด้วยไหมมันเห็นด้วยกับเราไหมไม่เขาบอกว่ายิ่งติดมันมากนะมันยิ่งเอาใหญ่เลยนะเสร็จแล้วเอาไปเอามานะถ้าบางทีก็ไม่เจริญไม่อยากเจริญภาวนาบางคนบอกว่าที่ไม่เจริญภาวนาก็เพราะมีโทมนัสนั่นแหละมันไม่อยากเจริญนะไม่อยากพิจารณากันก็เลยพระองค์บอกว่าเพื่อให้ละการไม่ยินดีในการเจริญภาวนาต้องกำจัดโทมนัสโทมนัสเนี่ยมันเป็นตัวที่คอยขัดขวางไม่ให้เราเจริญกุศลนะเป็นตัวขัดขวางนะโทมนัสแปลว่าความแห้งแล้งเหี่ยวเฉากุศลธรรมไม่เจริญเติบโตมันก็เบื่อหน่ายในการเจริญกุศลเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มพูนสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนองค์มรรคอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆทีนี้ที่พระองค์แสดงว่ากำจัดอภิชาและโทมนัสเนี่ยนะอภิชาโดยมากเนี่ยกายเนี่ยที่เป็นจริงก็คืออสุภะใช่ไหมแต่มันจะทำยังไงให้เป็นสุภะนั่นกิจของอภิชาอภิชาต้องการให้มันสุภะและต้องการให้มันมีความสุขเท่าที่มันจะสุขได้คิดหาแต่ความสุขคิดหาแต่ความเที่ยงคิดหาแต่ความยั่งยืนคิดหาว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นต้นลักษณะนั้นเป็นอภิชฌาทีนี้พอรู้ความจริงเข้าโดยมากโทมนัสอย่าไปเสียใจความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละความจริงเมื่อใดมันก็เป็นอสุภะความจริงของกายนี้เมื่อใดมันก็เป็นทุกข์ความจริงเมื่อใดมันก็ไม่เที่ยงไม่มีผู้ใดมีอำนาจในกายจริงหรอกขอรูปที่เกิดมาแล้วขอจงอย่าแก่ไอ้ที่แก่แล้วก็ขอให้มันยั่งยืนอยู่ต่อไปอย่าได้แตกอย่าได้ทำลายไอ้สิ่งที่แตกทำลายแล้วก็ขอยังไงก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ขอร้องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสอีกศัพท์หนึ่งนะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยพระองค์ใช้คำสั้นๆง่ายๆย่อๆว่ารูปทั้งหลายเป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นอย่าไปยึดมั่นอย่าไปสำคัญนะว่ามันจะเที่ยงอย่าไปสำคัญเลยว่ามันจะเที่ยงเพราะเมื่อไรอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงอย่าไปสำคัญหมายเลยว่ามันจะสุขเพราะมันเมื่อไรอย่างไรมันก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อย่าไปสำคัญมั่นหมายเลยว่าจะมีอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามีผู้ใดมีอำนาจที่แท้จริงในสิ่งเหล่านี้อย่าไปคาดหวังขนาดนั้นเลยเพราะอย่างไรมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเห็นอย่างที่มันเป็นดีกว่าเห็นตามความเป็นจริงดีกว่าว่ารูปเป็นอะไรรูปเป็นของแตกสลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงรูปเป็นของร้อนร้อนเพราะเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะรูปเหล่านี้เป็นที่เจริญงอกเงยแห่งราคะโทสะและโมหะเป็นที่ตั้งแห่งมานะเป็นต้นเนี่ยนะพิจารณารูปเหล่านี้เถอะอย่างที่เราสวดเมื่อเช้าบอกว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์เนี่ยนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ถ้าพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นต้นก็เป็นทุกข์ถามว่าไอ้ที่ว่ามันคืออะไรมันก็คือตัวรูปนั่นแหละเพราะไอ้ที่เกิดอะไรเกิดรูปนั่นแหละเกิดอะไรแก่รูปแก่อะไรตายรูปตายถามว่าโศกนี่เหตุให้เราเสียใจบ่นเพ้อก็อะไรพ้นรูปไหมวันๆหนึ่งไม่มีพ้นรูปเราก็เสียใจก็เพราะรูปคับแค้นใจก็เพราะรูปทุกกายก็รูปนั่นแหละเป็นเหตุให้ทุกเสียใจบ่อยๆไม่เป็นอย่างที่ใจคิดก็เรื่องของรูปประคับแค้นใจลำบากใจเครียดอยู่ตลอดเวลาก็เครียดเพราะรูปเนี่ยนะประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็คือเจอรูปไม่เป็นที่รักพลาดจากของรักก็พลาดจากรูปอันเป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่สมความปรารถนาเป็นทุกข์ก็ปรารถนารูปแล้วไม่ได้รูปอย่างที่ตัวเองต้องการก็เป็นทุกข์เพราะตัวรูปขันธ์นี่แหละคือตัวทุกข์เป็นเหตุแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่แนะนำให้กำจัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้พระองค์สอนมากบอกบ่อยว่าปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำจัดเพื่อคลายกำหนัดในรูปเหล่านี้เธอพระองค์ก็จะถามย้ำมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง รูปจริงๆเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอาค่อยๆคิดดูให้ดีนะจริงๆเมื่อไรอย่างไรรูปที่เคยมีอยู่ในอดีตทั้งหมดเธอเคยได้ยินไหมว่ามันเที่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะเธอเห็นไหมว่ามันเที่ยงไม่มีอนาคตต่อไปอีกกี่หมื่นล้านกับถ้ามีรูปคิดหรือว่ารูปจะเที่ยงก็ไม่เที่ยงเมื่อใดทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างไรรูปมันก็ไม่เที่ยงสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ทุกข์แน่นะมันเพราะอะไรเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เพราะรูปที่ไม่เที่ยงนี่แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ดีนักแลเนี่ยนะเพราะว่าอะไรพอสุขพอรูปบางอย่างเปลี่ยนไปทุกข์ทั้งหลายก็ตามมาพอรูปบางอย่างเกิดขึ้นก็ทุกข์ก็ตามมาเนี่ยนะเช่นอะไรนะรูปบางอย่างเสียหายไปก็ทุกข์อีกเช่นผิวพรรณเสียหายไปก็ทุกข์ใช่ไหมเนื้อบางอย่างมันงอกเจริญเติบโตขึ้นมาก็ทุกข์อีกนะเรียกเนื้องอกนะก็ทุกข์อีกสรุปนะนะแล้วกว่าจะออกได้ก็ทุกข์อีกเนี่ยนะก็โอ้ยมีอะไรพ้นจากทุกข์มั่งมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ที่แน่ๆถามว่าถ้าเราหลงชื่นชมเพลิดเพลินอยู่กับกองทุกข์เหล่านี้เราจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยเราจะทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์พระองค์ที่พระองค์สอนเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้สอนว่าเธอจงจำนนอยู่กับความทุกข์นะแต่พระองค์บอกวิธีอุบายเพื่อเปลื้องออกจากทุกข์ที่สอนผู้เรื่องทุกข์ๆพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่สอนอย่างไรว่าไหนสิ่งไหนจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแม่ยิ่งกว่าญาติยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระองค์อะไรที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์พระองค์จะกำจัดออกให้หมดสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพระองค์จะแนะนำทั้งหมดที่พระองค์บอกสอนแนะนำบอกกล่าวไม่ใช่ต้องการให้เราทุกข์แต่ต้องการให้ถึงความพ้นทุกข์ต้องการให้ดับทุกข์ต้องการให้เห็นสิ่งที่เป็นสุขที่ไม่ต้องเดือดร้อนให้ประสบกับความสุขที่แท้จริงท่านก็เลยให้พิจารณาตามเพราะพิจารณารูปนะเมื่อพิจารณาเท่าใดก็มุ่งกำจัดอภิชฌาและโทมนัสสติสัมปชัญญะก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปสติเป็นสัมมาสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาทิฏฐิสติเป็นสมถะสัมปชัญญะเป็นวิปัสสนาเมื่อเจริญสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันไปอย่างนี้ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะจะละอภิชฌาและโทมนัสสติสัมปชัญญะก็เจริญบรรลุเป็นองค์มรรคก็ตรัสรู้อริยสัจทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คำว่าวินัยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนั้นเป็นอันพระพุทธเจ้าแสดงอนุภาพของความเพียรอนุภาพของความเพียรว่าคนที่จะเจริญอย่างนี้ต้องขยันนะและเป็นผู้สามารถในการบำเพ็ญเพียรของพระโยคาวจรนะเพราะว่าอนุภาพของความเพียรถ้าใครปฏิบัติถูกตามคำสอนจะกำจัดอภิชาและโทมนัสไปได้ อนุภาพของความเพียรนั้นได้แก่การที่พระโยคาวจรเป็นผู้ปลอดพ้นไปจากความยินดีและยินร้ายยินดีด้วยอภิชายินร้ายด้วยโทมนัสถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยนะราคะโทสะจะลดลงอภิชากับโทมนัสจะลดลงมีแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปแปลกว่าในโลกนี้ยิ่งรู้ความจริงเท่าไหร่รู้ความจริงที่เป็นทุกข์แต่ผู้ที่มีความรู้กลับเป็นสุขนะรู้เห็นว่าขันธ์ห้าน่าเบื่อหน่ายเพียงใดผู้รู้เห็นยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นไม่ใช่เดือดร้อนไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันผู้ที่พิจารณาอย่างนี้ก็จะหลุดพ้นไปจากความยินดียินร้ายข่มความยินดีข่มอภิชฌาข่มโทมนัสเสียได้เว้นการเพิ่มสิ่งที่ไม่เป็นจริงเข้าไปนะคือไม่เพิ่มสิ่งว่าไม่เพิ่มว่ามันเที่ยงไม่เพิ่มว่าเป็นสุขไม่เพิ่มว่าอัตตาเป็นต้นไม่มีการเพิ่มเข้าไปและก็ไม่และก็อะไรแล้วก็นำความจริงออกมาว่าความจริงมันคืออะไรเนี่ยนะวิจัยเลือกเฟ้นจนเห็นความจริงที่สุดเท่าที่จะเห็นได้เมื่อเห็นอย่างนี้เข้าไปเห็นมากๆเท่าไหร่ก็ด้วยอนุภาพของความเพียรอย่างนี้ก็สามารถเจริญขึ้นจะมีการละสิ่งที่ควรละนะคือสมุทัยทั้งหลายก็ถูกเรียกว่าถูกแผดถูกเผาทำให้เหี่ยวเฉาไปต้นอริยมรรคทั้งหลายก็จะเพิ่มพูนเหตุแห่งทุกข์ก็ถูกกำจัดออกไปเหตุแห่งสุขก็ถูกเพิ่มพูนเข้ามาอันหนึ่ง พระองค์เนี่ยนะแสดงกรรมฐานอนุปัสสนาพิจารณาบ่อยๆเนืองๆว่ากายเยกายานุปัสสีการเจริญการพิจารณาอย่างนี้ท่านบอกว่าเอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละเอาเป็นการเป็นงานที่เรียกว่าอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นะเรียกว่าพรหมจรรย์ในศาสนานี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นวิธีการในพระศาสนานี้ตรัสการบริหารกายเอาไว้สำหรับผู้บำเพ็ญกรรมฐานด้วยการพักผ่อนด้วยวิหารติหมายคำว่าอย่าอะไรก็ให้มันพอดีนะเดินให้มันพอดีนั่งให้พอดียืนพอดีก็คือใช้อิริยาบถ4ให้เป็นพอดีอย่างสบายไม่เดือดร้อนเพราะว่าถ้ารูปกายเดือดร้อนกรรมฐานก็ไม่ค่อยเจริญก็ใช้อิริยาบถให้มันพอเหมาะสมไม่เดือดร้อนไม่ลำบากสมถาวิปัสสนาจะได้เจริญงอกเงยยิ่งขึ้นไปนี้การเจริญนั้นต้องมีอาตาปีคือสัมมาประธานสัมมาประธานความเพียรที่ถูกต้องตรงเนี่ยนะความเพียรที่ถูกต้องนั้นอ่ะเป็นเหตุให้กิเลสเดือดร้อนความที่จริงนั่นแหมอุ้ยกิเลสเร่าร้อนเลยนะแหมสงสารมันเลยใช่ไหมคือเหมือนเขาว่ากิเลสเนี่ยแปลว่าความเศร้าหมองก็จะเหือดแห้งไปถ้ามองว่าขณะที่เราเกิดกิเลสครอบงำก็เหมือนมีแต่ความโศกมีแต่ความเสียใจมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบากผู้ที่พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆแปลว่ามันลดอักเสบอะถ้ายิ่งพิจารณามากเท่าไหร่มันก็หายอักเสบไปเท่านั้นเนี่ยนะมันก็หายอักเสบเท่านั้นเพราะว่าไอ้ความกิเลสนี่แปลว่าความเศร้าหมองเนี่ยนะถ้ายิ่งพิจารณาเท่าไหร่ความเศร้าหมองทั้งหลายก็จะลดลงความเศร้าหมองก็ถูกแผดเผาออกไปความเศร้าหมองก็ถูกกำจัดออกไปด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะด้วยอำนาจของสมถวิปัสสนาโดยเฉพาะตัวความเพียร นี่แหละทำให้ความเศร้าหมองความเศร้าโศกเหงื่อแห้งไปเนี่ยนะความเดือดร้อนด้วยบาปอกุศลทั้งหลายก็จะเหือดแห้งไปนะตรัสสัมมาประธานไว้ด้วยอาตาปะตรัสกรรมฐานเรียกว่าสัพพัทธกะกรรมฐานกรรมฐานที่สำเร็จประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยนะคือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยนับอยู่ในสัพพัทธกะกรรมฐานเพราะสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าตอนนี้เจริญไปแล้วศรัทธามันลดลงอ่ะทำไงได้มันชักมันใช่ไม่ค่อยสนุกแล้วตอนแรกก็ทำท่าจะเจริญดีๆอยู่หรอกวันหลังชักไม่ค่อยชอบแล้วนะเจริญไปไม่ดีจริงมั้งเนี่ยนะเป็นต้นบอกว่าไปเจริญพุทธานุสติก่อนนะไปเจริญพุทธานุสติเลยแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นต้นหรือพิจารณาปุพพจริยาคุณพระสรีระคุณพระมหากรุณาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณเป็นต้นของพระพุทธเจ้าค่อยมีเรี่ยวมีแรงหน่อยว่างั้นค่อยเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการเจริญต่อไปพิจารณาไปพิจารณามาด้านโกรธเพื่อนอีกละเจริญเมตตาหน่อยนะเนี่ยนะเมตตานะมาตายะฐานี่ยังเขาเหมือนกับลูกของเรานะไปโกรธเขาแล้วมันฉลาดอะไรขึ้นไปโกรธลูกโกรธหลานแล้วมันดีตรงไหนเป็นต้นเนี่ยนะก็เจริญเมตตาไปก่อนคิดไปคิดมาเอ๊ก็ไม่เลวเนี่ยนั่นคนนั้นก็ยังดีคนนี้ก็สวยเป็นต้นอ้าวเอาใหม่ผมคนเล็บฟันนั่งเนี่ยนะก็ต้องเจริญกายคตาสติเจริญไปเจริญมาเรานี่มันเก่งนะไม่ใช่ธรรมดาดูสิเราเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาเฮ้ยเดี๋ยวก็ตายนะก็เจริญมรณานุสติอีกเพราะว่าใจมันก็เป็นต้องเรียกว่าบริหารกรรมฐานให้เป็นเรียกว่ากรรมฐานให้สำเร็จประโยชน์ในที่ทั้งปวงก็คือพุทธานุสติเมตตาอสุภะและมรณะเขาเรียกว่ารู้เลยว่าตอนนี้เมื่อไรจะต้องเจริญกรรมฐานอะไรตอนนี้ชักเขาเรียกอะไรชักหมดศรัทธาแล้วถ้าหมดศรัทธาก็เจริญพุทธานุสติเจริญไปเจริญมาก็เครียดโกรธคนนั้นโกรธคนนี้เจริญเมตตาทำท่าไม่ต้องรอให้โกรธก่อนนะทำท่าจะโกรธก็เจริญเมตตาเลยนะดูแนวโน้มอีกพักเดียวโกรธแน่นี่ก็เจริญเมตตาไปเลยอย่างนั้นถ้ารอให้มันก็ว่าถ้ารอให้พระเพลิงเข้าเมืองก่อนดับยากนะนะพระเพลิงเข้าเมืองเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนนะมันก็ต้องรีบเจริญเมตตาก่อนทำท่าถ้าคิดแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็โกรธแล้วนะนะมันก็ไม่ต้องให้พระเพลิงเข้าเมืองก่อนรอกนะเดี๋ยวทรัพย์สินจะวายวอดหมดแล้วก็ทีนี้ถ้าเจริญไปเจริญมาก็ไม่เลวเนี่ยตัณหาตามมาอีกก็อสุภะเนี่ยนะคิดไปคิดมาเฮ้ยเรานี่มันเก่งเหลือเกินเนี่ยนะคิดเรื่องความตายไว้เยอะๆเดี๋ยวก็ตายแล้วเก่งกว่านี้เขายังตายเลยนะเก่งแค่นี้จะไม่ตายได้ยังไงเป็นต้นเนี่ยนะดูสิพระพุทธเจ้าก็ดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระสารีบุตรเนี่ยปัญญานักหนาก็ยังเรียบร้อยพระโมคคัลลานะเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ไม่เห็นเหาะหนีความตายอะไรได้คนนั้นก็อำนาจใหญ่เหลือเกินคนที่มีอำนาจเผด็จการทั้งหลายตายเรียบหมด พราะฉะนั้นแล้วเรามันจะไปเหลือเรื่องเนี่ยนะก็คิดเรื่องตายไว้เยอะๆจะได้กลับกระตุ้นใหม่เจริญต่อไปอีกเนี่ยนะเรียกว่าบริหารให้มันเหมาะสมนะถ้าบริหารไม่เหมาะสมเนี่ยเว้ยอะไรจะเอาใจยากเท่ากับใจเราเนี่ยนะไม่เชื่อนะบอกว่าคนที่เอาใจตัวเองนะจะรู้เลยว่ามันเอาใจยากยากเอาใจยากเย็นแสนเข็นบอกอย่างงี้สิบอกมันทำท่าจะเชื่อนะมันทำท่าจะเอาด้วยอีกพักหนึ่งบอกไม่เอาเครียดอีกแล้วอย่างเงี้ยนะโอ้ยดูแลยากยากนั้นก็เจริญสมถะวิปัสสนาไปเถอะยิ่งเอาใจมากนะใจก็ไม่ใช่มันจะสบายขึ้นนะยิ่งเอาใจยิ่งตามใจยิ่งเครียดเชื่อใจพระพุทธเจ้าดีกว่าใจที่บริสุทธิ์เพราะใจเราบางทีมันมานะมันพาไปบ้างทีนะมันพาเข้าไปบ้างโทสะพาเข้าไปบ้างอกุศลอันโน้นแทรกเข้ามาบ้างเลยเชื่อไม่รู้จะเชื่อตัวไหนดีเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะพระองค์แนะนำว่ายังไงก็จัดการกับใจเหล่านั้นใจนี้เป็นอกุศลนะแก่ออกไปมันก็อันนี้จะต้องมีสติสัมปชัญญะในการบริหารกรรมฐานถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอเนี่ยยากนะที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนาเหมือนกับว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยเป็นเหมือนกับกิจการที่ใหญ่โตถ้าเจริญสำเร็จก็เหมือนว่าเพียบพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยอริยทรัพย์เหมือนเจ้าของกิจการในโลกนี้ถามว่าโง่เขลาใช่ไหมเขาจึงบริหารกิจการของเขาไปได้นะธุรกิจที่ใหญ่โตเจริญเติบโตกำไรเพิ่มพูนตลอดเวลาคนโง่ใช่ไหมดูแลบอกไม่คนที่ฉลาดเป็นผู้ที่มีปัญญาในการบริหารจึงจะรักษาโภคทรัพย์เหล่านั้นออกไปได้นะรักษาโภคทรัพย์เหล่านั้นได้ฉันใดผู้ที่จะบริหารสมถวิปัสสนาบริหารสติเป็นต้นซึ่งเป็นอริยทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นรัตนะก็บริหารยากฉันนั้นนะก็ต้องมีปัญญาบริหารด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะบริหารอริยทรัพย์ของตัวเองให้เจริญอย่างต่อเนื่องเจริญงอกเงยยิ่งขึ้นไปเรียกว่าบริหารอริยทรัพย์จนถึงบริบูรณ์นั่นน่ะจึงจะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเรียกว่าถ้าหาอริยทรัพย์ระดับโสดาปฏิมักไม่ได้ก็เป็นพระบุตรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ต้องเจริญให้ระดับโสดาปฏิมักเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่ามีอริยทรัพย์มากกว่าพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินี่สมบูรณ์เฉพาะกุศลกรรมบท10เท่านั้นเองแต่เนี่ยสมบูรณ์ด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะท่านจะต้องมีความภาคเพียรพยายามขนาดไหนจึงจะสมควรมันสติสัมปชัญญะเนี่ยทำด้วยความไม่ประมาทอย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเล็งเห็นประโยชน์ตนควรแล้วที่จะภาคเพียรพยายามมีสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยความไม่ประมาทเห็นถ้าเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นก็ควรแล้วที่จะภาคเพียรพยายามด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความไม่ประมาทเห็นประโยชน์ตนเห็นประโยชน์ผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์สองฝ่ายเห็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งควรแล้วที่จะภาคเพียรพยายามด้วยสติสัมปชัญญะนะด้วยความไม่ประมาทจึงจะรักษาต่อไปได้ธรรมวินัยนี้เป็นธรรมวินัยที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้ที่มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละเรียกว่าผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทเห็นช่องทางเลยว่าถ้าเลือกเฟ้นวิจัยใคร่ครวญรูปขันธ์เท่าใดอภิชาและโทมนัสก็ถูกกำจัดออกไปเท่านั้นสมถวิปัสสนาก็จะเจริญงอกเงยงอกงามยิ่งขึ้นไปเท่านั้นนะอีกนัยยะหนึ่งพระองค์ตรัสสมถะด้วยอำนาจตรัสสมถะที่เป็นไปกับกายานุปัสสนาด้วยคำว่าสติเนี่ยนะมีสติที่เกิดร่วมกับสมกายานุปัสสนาเป็นสมถะสติเป็นสมถะวิปัสตรัสวิปัสสนาด้วยสัมปชัญญะพันเจริญสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปนะเป็นตอนแรกเนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยเจริญสลับคละเคล้ากันไปสลับระหว่างสมถะและวิปัสสนาขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นสมถะและวิปัสสนาก็เคียงคู่กันไปถ้าพิจารณาถูกต้องสมบูรณ์นะพิจารณาถูกต้องอย่างสมบูรณ์สมถะวิปัสสนาเจริญจนถึงขณะโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคกำจัดโทมนัสได้เด็ดขาดถ้าเจริญได้ระดับอรหัตตมรรคกำจัดอภิชฌาได้อย่างเด็ดขาดมันเจริญสมถวิปัสสนาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จนถึงระดับโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเป็นการภาวนาที่กำจัดอภิชฌาและโทมนัสได้อย่างเด็ดขาดจากข้อความที่เราฟังเนี่ยนะฟังยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องฟังให้เป็นอริยสัจ4ให้ได้ถ้าฟังเป็นอริยสัจ4เนี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่าเขาบรรลุเท่าไหร่เพราะว่าในสูตรนี้เขาบรรลุเท่าไหร่เนี่ยนะ สูตรนี้ในบรรลุเท่าไหร่อาจจะเล่มอื่นมั้งบอกเล่มนี้ไม่ได้บอกแต่ว่าสูตรอื่นนี่บอกบรรลุเป็นหมื่นไอ้ถามว่าไอ้ที่เขาบรรลุอะไรก็บรรลุอริยสัจเขาเห็นอริยสัจพันฟังสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่เรียนสติปัฏฐานเนี่ยที่สำคัญจะต้องฟังให้จนว่าอะไรคือสิ่งที่ควรกำหนดรู้เช่นฟังกายานุปัสสนาเนี่ยนะสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้สิ่งที่ควรพินิจพิจารณาคืออะไรคือรูปสิ่งที่ควรละอะไรควรละอภิชฌาและโทมนัสเป็นสิ่งที่ควรละควรกำจัดวิปลาสทั้งหลายเป็นสิ่งที่ควรละพิจารณาไปแล้วเห็นว่าสติสัมปชัญญะตัวปัญญาที่พิจารณาเป็นสิ่งที่ควรเจริญสาระทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยคือความรู้คือสาระสติปัญญาที่เจริญนั่นคือสาระความภาคเพียรพยายามนั่นเป็นสาระเพราะสติเป็นสาระสมาธิเป็นสาระปัญญาเป็นสาระสาระแปลว่าแก่นสารสิ่งเหล่านี้เป็นแก่นสารที่จะนำเราออกจากวัฏทุกข์ได้เนี่ยนะต่อเมื่อเราแทงตลอดกำหนดรู้เรียกว่าแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้แทงตลอดด้วยการละแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้งการเจริญเหล่านั้นจึงจะสมบูรณ์เนี่ยนะเรียกว่าแทงตลอดตรัสรู้ในคัมภีร์วิพังพระองค์ตรัสไว้ว่าอนุปัสสีเนี่ยนะความว่าบรรดาอันนี้พูดต่อไปในแนวคัมภีร์วิพังในสติปัฏฐานวิพังข้อ435ถึงข้อ440หน้า4หน้า5เล่ม78เนี่ยนะเล่ม78หน้า4หน้า5ก็อธิบายแต่ละศัพท์ว่าอนุปัสสนาอนุปัสสีอนุปัสสีเนี่ยมาจากแยกก่อนว่าอนุปัสสีก็คือผู้มีอนุปัสสนาอนุปัสสนาคืออะไรก็คือปัญญาวิมังสาวิมังสาธิปติปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิพวกนี้แหละเรียกว่าอนุปัสสนาผู้ใดหรือภิกษุใดที่เข้าถึงเข้าเรียบร้อยเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงเรียบร้อยแล้วเข้าถึงแล้วเข้าถึงพร้อมแล้วประกอบด้วยปัญญาอนุปัสสนาผู้ที่มีปัญญามีวิมังสาธิปติมีปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงมีวิปัสสนาผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิดังกล่าวนี่แหละเรียกว่าอนุปัสสีคือผู้ที่มีปัญญาพิจารณาเห็นบ่อยๆเห็นเนืองๆเห็นปกตินั่นว่าเรียกว่าผู้เห็นเป็นปกติเป็นอัธยาศัยเป็นชีวิตเลยแหละวิหารติก็คือผัดเปลี่ยนเป็นไปรักษาไว้ให้เป็นไปนะดำเนินไปนำไปพักผ่อนก็คือยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละอาตาปีก็คือสัมมาประธาน4ความเพียรเนี่ยนะความเพียรเรียกว่าอาตาปีส่วนสัมปชาโนก็เป็นชื่อของปัญญาผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าสัมปชาโนเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญาประกอบเรียกว่าสัมปชาโนสติก็คืออะไรความระลึกได้อนุสติระลึกเนืองๆเป็นต้นจนถึงสัมมาสติเรียกว่าสติผู้ใดมีสติแบบนี้เรียกว่าผู้มีสติสติมาแปลว่าผู้มีสติวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังโลกคืออะไรโลกคืออุปาทานขันธ์5เรียกว่าโลกกายเรียกว่าโลกอุปาทานขันธ์5เรียกว่าโลกกำจัดอภิชาและโทมนัสในกายกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกคืออุปาทานขันธ์5เป็นอย่างไรย้อนกลับมาอภิชาคืออะไรอวิชชาอภิชาก็คือความกำหนัดอย่างแรงกล้าความยินดีความคล้อยตามความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดแรงกล้าแห่งจิตเรียกว่าอภิชาอันนั้นก็ตัวความเพลิดเพลินในอุปาทานขันธ์5เรียกว่าอภิชาส่วนโทมนัสก็คือความไม่ยินดีทางใจทุกทางใจไม่ยินดีทุกขเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเนี่ยนะมโนสัมผัสผัสสะทางใจเนี่ยเรียกว่าโทมนัสเศร้าใจเสียใจทั้งอภิชฌาและโทมนัสนี้คืออภิชฌาและโทมนัสที่เกิดในโลกคือกายอันนี้เป็นอันถูกขจัดออกไปกำจัดอภิชฌาและโทมนัสถูกขจัดออกไปถูกกำจัดออกไปทำอภิชฌาและโทมนัสให้สงบทำให้เงียบทำให้ระงับทำให้ถึงการดับทำให้อภิชฌาและโทมนัสตั้งอยู่ไม่ได้ให้มันสูญไปเลยเนี่ยนะสูญแปลว่าอะไ เลขศูนย์ไร้ค่านะทำให้มันศูนย์ให้มันไร้ค่าไปเลยให้มันหมดสภาพนะไม่นะทำให้มันไม่เอิบอิ่มไม่ใช่โตเอาโตเอาเนี่ยนะทำให้มันสิ้นปรีดาปรีดาแปลว่าปลื้มไงทำให้มันหมดความปราบปลื้มสักทีหนึ่งทำให้มันซีดให้มันซูบทำให้มันพร้อมกร่อมจนถึงให้เหี่ยวแห้งตายคาที่ตรงนั้นไปเลยนะเอ้าถ้าสมมติถ้าเป็นอะไรนะใครเคยที่เป็นเชื้อราตามโรคผิวหนังเป็นต้นเนี่ยมันต้องกินยาให้เชื้อรามันเหี่ยวให้มันเฉาให้มันแห้งให้มันหายไปให้หมดฉันใดให้อภิชฌาและโทมนัสมันเหี่ยวมันเฉาไม่เจริญไม่งอกเงยฉันนั้นเนี่ยนะให้มันสิ้นไปนั้นพระองค์ก็เลยเรียกว่าขจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกโลกก็คือกายนี่แหละจนว่ากายมันดีก็ไม่อภิชฌากายมันเสียหายก็ไม่โทมนัสไม่ยินดีในความเป็นและความตายเขาว่างั้นนะเอาให้มันขนาดนั้นเลยแหละแต่ทีนี้มันต้องมีคุณธรรมนะไม่ใช่แกล้งทำใจบอกเออจะตายก็ช่างมันจะเป็นก็ช่างมันมรรคอะไรก็ไม่มีซากอย่างกิเลสก็เต็มหัวใจตามเดิมถ้าอย่างนี้ก็พลาดแล้วนะฟังเลยก็จำได้ว่าเออมันจะเป็นก็ช่างมันจะตายก็ช่างมันเออถ้าอย่างนั้นก็เดือดร้อนแน่ที่สำคัญเพราะว่าอริยมรรคต้องมีถ้าไม่มีมรรคจริงๆมันออกจากทุกข์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะจะชอบเป็นชอบตายจะยินดีในความเป็นหรือความตายก็ช่างเถอะที่สำคัญจะต้องสมบูรณ์ด้วยอริยมรรคถ้ามีอริยมรรคนั่นแหละจึงจะนำออกพันสติปัฏฐานนี่ก็เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำออกจากวัฏฏะทั้งหลายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นใจความโดยย่อของพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นกายเห็นกายก็คือเจริญกายานุปัสสนานั่นแหละเจริญทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นต้นหรือเจริญญาตะปริญญาตีรณะปริญญาจนถึงปหานะปริญญาในรูปกายทั้งหลายเรียกว่าพิจารณาเห็นด้วยอนุปัสสนาในรูปกายทั้งหลายนะเกิดการวิจัยเลือกเฟ้นเจริญด้วยความเพียรมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นองค์มรรคเจริญสมถะวิปัสสนาเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปถ้าเจริญได้เท่าไหร่ก็มุ่งกำจัดอภิชฌาและโทมนัสซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์มันเมื่อกำหนดรู้รูปพิจารณาเห็นกายในกายเขาเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ในรูปกายทั้งหลายเจริญในสิ่งที่ควรเจริญคือความเพียรสัมปชัญญะและสติก็จะได้ละในสิ่งที่ควรละคืออภิชฌาและโทมนัสเพราะการตรัสรู้อริยสัจก็คือการกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้การละสิ่งที่ควรละการทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งและการเจริญสิ่งที่ควรเจริญนั้นการเจริญการปฏิบัติการพิจารณาต้องให้มันสอดคล้องต่อหลักของอริยสัจ4ถ้าการเจริญการปฏิบัติอย่างลงสู่แนวอริยสัจก็จะตรัสรู้เพราะพระพุทธศาสนาอย่างที่พระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะก็คือพระองค์ผู้ตรัสรู้อริยสัจทั้ง4โดยชอบโดยถูกต้องโดยลำพังของพระองค์เองพระองค์มีญาณที่เห็นแจ้งอริยสัจพระองค์ก็เลยชื่อว่าพุทโธพุทธะพุทธเจ้าทีนี้พระองค์ตรัสรู้แล้วก็นำเอาความตรัสรู้เหล่านี้มาบอกให้แก่ผู้อื่นด้วยเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้แล้วไม่เก็บแต่เพียงลำพังเอามาบอกเอามากล่าวมาแนะนำว่านี้เป็นหนทางเพื่อความนะบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อทำอริยมรรคให้เจริญขึ้นเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนั้นวิธีการดังกล่าวไปก็เพื่อตรัสรู้อริยสัจเป็นที่ดับทุกข์นั่นเองช่วงนี้พักสักครู่ก่อน